Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vor apela în această seară de vineri, ca de obicei, cei care nu au avut posibilitatea încă să ia legătura cu noi sau cei care telefonează foarte și foarte rar, așa că pe tradiționaliștii noștri forumiști îi lăsăm astăzi în zi liberă. Dacă este temă liberă, să dau și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Convoiul de ajutor umanitar rusesc a intrat ilegal pe teritoriul Ucrainei, fapt condamnat de Uniunea Europeană și NATO. Kievul consideră că astfel Rusia a început o agresiune directă împotriva Ucrainei. Serbia, din respect față de Uniunea Europeană, nu va majora exporturile de produse către Rusia, așa precum dorea Putin. Premierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, a primit asigurări de la vicepremierul rus Dmitri Rogozin că cetățenii moldoveni care lucrează în Rusia nu vor fi discriminați. Președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, riscă în depușcărie pentru că a ascuns venituri în proporții destul de măricele. 4 terenuri extravilane, 17 conturi bancare, mai multe acțiuni în societăți pe acțiuni și așa mai departe. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, a declarat presei că nu știe pentru care merite, a fost decorat cu Ordinul Republicii. Salariul mediu nominal brut în Republica Moldova a fost în luna iunie de 4.203 lei, în creștere cu 8,9% față de aceeași lună a anului trecut. Cel mai mare salariu îl primesc și este un lucru foarte bun deja. Nu cei de pe la termocomuri sau din alte părți, îl primesc cei din comunicații și informații din IT. Fiul mai mare al președintelui ucrainean, Petru Poroșenko, se află în zona de desfășurare a operațiunii antitero. Deci, și riscă viața în numele Ucrainei. Încă 15.000 de familii ar putea beneficia de ajutor financiar pentru perioada rece a anului, anunță Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Numărul total al celor care au primit câte 250 de lei anul trecut a fost de 200.000 de persoane. Centrala termoelectrică de la Bălți va fi modernizată din fonduri europene, probabil ca să încălzească pe cei care vor să organizeze un referendum împotriva Uniunii Europene. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat ieri că o va susține în prezidențiale pe Elena Udrea, pentru că, cităm, este candidatul PMP, Partidul Mișcarea Populară, la președinție. Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a fost eliberat din pușcărie și, în primele declarații, a solicitat alegeri parlamentare anticipate. Cam acestea sunt știrile pe care le-am cules de pe agențiile de presă. Dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele. Avem forum la Vocea Basarabiei, temă liberă pentru cei care telefonează foarte rar sau încă nu au izbutit să ia legătură cu noi. 2 minute la dispoziție fiecărui ascultător și 2 telefoane la dispoziție tuturor. 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum, avem un ascultător, bună seara! S-a deconectat, 804424, 804422, domnul Vladimir, doar un minut. Ați pomenit mai multe cazuri care le putem discuta astăzi. Eu aș spune în primul rând că cine crede în cuvântul Rusiei, acela e un om necompetent, aș spune. Și de atâta nu trebuie să le credem și să facem întâlniri, să le dăm posibilitate ca ei să mai spui ca Moia Rogozin spune că ca să rezolve problemele Republica Moldova nu trebuie să ducă în Europa, dar trebuie să ducă la Moscova. Da, vă mulțumim! O seară bună, pentru că ați mai vorbit săptămâna curentă. Bună seară! Alo! Alo, vă ascult! Alo? Da! Bună seara, domnul! Alo! Alo! Da, bună seara! Alo! Alo! Da, bună seara! Închideți radio-ul și vorbiți cu mine la receptor. Închideți radio-ul și vorbiți cu mine la receptor. Deci, pentru cei care iau legătură cu noi, să știe, dacă aud acest ecou, înseamnă că este un ecou de la fapt produs de radio-ul care este dat la maximum sunet. Bună seara! Alo! Alo, da! Dacă sunt în fir, da. În emisie sunteți, bună seara. Da, bună seara încă o dată tuturor. Cine sunteți? De unde? Vladimir Raiunul Strășeni. Da. În orice caz, și costă cu Ucraina. E clar că dacă așa au intrat, nu, e clar că nilegal cu astea, cu automobilii astea goale, cum spune, că nu aduce acolo aproape nimic, cum spune. Poate unii momente și mai retragă niște bandiți de acolo. Tot trimiși dânsii. Dar cu ăsta Rogozin și aici costă vizita lui, eu nu știu, el e persoana non-grata cam în toate statele europene. Prezența lui aici, eu nu știu, asta, nu că nu e de dorit. În genere, și discuția lui, mai ales că amuia președintele țării, nu știm cu respect față dânsul, mai emite astea și mai dă și lui vreun ordin ca lui Popa Chirilă când a venit înainte. Cum a fost el primit aici? De cine? A venit acolo la paradă și noi ce facem? Cum spune, mai aplicăm capul, dar este măsură. Asta e poziția mea. Da, domnul Demir, vă mulțumesc. Mergem mai departe. Următorul apel telefonic, formă la Vocea Basarabiei, temă liberă pentru cei care telefonează foarte, foarte rar sau încă nu au izbutit să participe la forum, dar își doresc acest lucru. Bună seara! 804424 804422. Avem un ascultător la telefon. Bună seara! Alo! Ușeni! Alo! Așa! Încă o dată. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Mihai Macarencu, Căușeni. Bună seara, domnul Macarencu. Așa. Eu vreau să spun cât o să fie în mijlocul Chișinăului. Acolo, lângă Academia de Științe, știți cine șede? Rogozin, cu caschetă pe cap, așa, și mai la Valiu Leacă, Cotovski, tot, șede frumușel. Iată până cât ori ședea exponanță este a Rusiei, așa va fi la noi conducerea pro-rusă și toți clanul ăsta până nu s-a dus de la conducere, așa va fi priniți toți emisarii ruși. Așa că dați fraților să ne unim și cum l-am spus pe Lenin de la Căușeni, să scoatem nălucile astea de pe la anene noi lângă biserica lui, nu din asta, Sfântul Dumitru, din anene noi, da. Și de Lenin, de 4 metri de an, dacă nu-i 5, și părintele Ion se uită la dâns și face cruci. Iată cum e la noi, la Basarabia. Așa că dați fraților să ne unim și scoatem toate nălușile astea și ori să ducă cu monumentele, o să ducă și aici de la conducere, care sunt tot pro-ruși. O seară bună! O seară bună, domnul Macarencu, că mi-ați amintit un haz foarte, foarte, foarte hazdiu. Mergeau cu mașina, cu soție și cu nepotul meu și treceam pe lângă Academia de Științe, acel monument și la un moment dat, Bahru de nepot spune că bunelu, iau soldatul să ascunde după femeie. Doar un puști putea să observe această compoziție cu soldatul să ascunde după o femeie. Am râs până acasă. Bună seara! Bună seara. Vă ascult, domnul. Alo? Da. Bună seara, domnul Gherasa. Bună seara. Dumitru Munteanu, vedere în Da, domnul Munteanu. Vin cu dureri, domnul Gherasim. Spuneți. Sunt un om bătrân. Am trecut de 80 de ani. Nu fac nimărui rău, nu-s dător nimărui. Am pus un drapel a Europei în ograda mea de 8 mai și a stat până pe data de 25 mai. Duminică, când m-am sculat dimineață, mi-a rupt drapelul. Un rău făcător. M-am adresat către organele de poliție. Mi-au spus că vor găsi infractorul. Și acum sun și nici nu îmi răspunde polițistul. Polițistul de sector? Vă rog, cumva ajutați-mă să fie găsit infractorul. Eu cred că n-am făcut nicio crimă că am pus drapelul Europei în ograda mea. Eu stimez acest drapel pentru că în al doilea război mondial au participat 62 de țări. S-au jertfit fiii și fiicele pentru eliberare de fașism. Și de aceea eu îl iubesc, eu l-aș spune și pe Statelor Unite, dar n-am bani de să cumpăr, pentru că și SUA o ajutat Soiuzul de-o biruit în al doilea război mondial, că niciodată nu mai biruia Rusia dacă nu n-ajuta America, n-ajuta Anglia, n-ajuta Franța și nu deschidea la doilea front. Și de aceea trebuie de stimat, de onorat aceste țări care o nimicit fascismul, care trebuie de rugat să nimicească și comunismul, care încă mai domină pe teritoriile noastre. Și am trei întrebări, domnul Gherasim, dacă îmi permiteți. Da. Vreau să știu în ONU câți reprezentanți sunt a cicenii, a bașchirii, a tatarii, a mordovii, și în câte limbi de stat funcționează pe teritoriul Federației Ruse. Da. Mulțumesc. Și a treia întrebare. Da, da. Câte episcopii funcționează românești pe teritoriul Rusiei? Românești. Desigur. Și eu condamn nevălirea și ocuparea Ucrainei, țării care îi măjește cu noi. Condamn barbarismul ăsta, ocuparea țării și împușcarea poporului ucrainean. Mulțumesc, domnul Munteanu. Domnul Dumitru Munteanu, ce aș putea să spun? Există o decizie la nivel guvernamental care obligă arborarea drapelului Uniunii Europene alături de drapelul de stat al Republicii Moldova pe instituțiile publice, evident. Dar și fiecare cetățean își poate arbora acest drapel aia la casă, așa cum o fac americanii. Problema e că acest drapel deja, trebuie să dispus acestui polițist de sector, pentru care pare un fleac, dar nu este un fleac, pentru că există legi care apără aceste drapele, să investigheze cazul și să prindă făptașul. Sau comisarul raional de poliție, dacă este mai dezghețat și mai, cum să vă zic eu, mai citit un pic decât acest polițist de sector. Sau de la minister persoanele responsabile, pentru că A fără un drapel al Uniunii Europene, astăzi deja este un lucru serios. Din moment ce acest drapel este arborat oficial pe clădirile instituțiilor publice din Republica Moldova. Continuă formul. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Domn Gerasim, bună seara! S-aude? Da, vă ascult. Căușeni, Sergei, tovarăș Putin de la Moscova vrea cu orice preț să refacă Uniunea Sovietică, așa-i? Cred că da. Și noi putem să-i oferim această dorință tovarășului Putin. Orașul Moscova, mi se pare că are vreo 12 milioane de locuitori, așa-i, da? Da. Și acolo trăiesc ucraineni, moldoveni, georgieni, din toate 16 republici, așa-i? Și eu am o propunere ca fiecare să-și facă republica lui. Să numească, de exemplu, Moldavska, Moscovska Republica, Ucrainska, Moscovska Republica, Gruzinska, Moscovska Republica, toate 16 republici, așa? Da. Și tovarășul Putin și cu tovarășul Medvedev, când în fiecare dimineață se aduce la serviciu, să meargă prin toate vamele, 16 vame, așa cum mergem noi aici la Binder. Să-l controleze, să mă scuzați, până și la chiloți. Și atunci o să vadă cât e de plăcut lucrul ăsta. Și el o să aibă 16 republici în orașul Moscova și tot ce mi-ai trebuiește lui. Și eu cred că asta e o propunere foarte bună. Și atât domnul Rogozin, putem să-i înaintăm această propunere tovarășului Rogozin și să plece la Moscova cu sufletul în păcat. Ce spuneți dumneavoastră? Eu spun că este bine și ar fi bine ca moldovenii care lucrează în Moscova să facă niște demersuri și au cetățenie rusească mult, da. Să facă niște demersuri ca la Moscova să fie deschisă o școală cu predare limba română. Da, și eu cred că nu o să fie probleme. Asta aibă 16 republici la dânsul lângă Kremlin acolo. Da. Și atunci o să fie tot bine. Vă mulțumesc. Doar că de la glumă până la fapt este o cale lungă. Există statul fascizat de către clanul lui Putin, pentru că se întreprind măsuri pe care le întrebedeau Hitler și Goebbels, cam. Se închid ziare, se condamne jurnaliști, se condamne activiști publici. În fiecare zi se închid un site, se interzic cântăreți, lista neagră a dușmanilor Rusiei este făcută publică și așa mai departe. Deci cred că Putin îi va expulza pe toți din Rusia, chiar cu condiția că rușii nu vor mai avea nici ce mânca și nici cine să-i servească. Bună seara! Bună să vă fie inima! De 4 zile nu pot răzbate, dar tare am vrut să vă propun să facem cumva domnul Rogozin să ajungă în Transnistria pe 1 septembrie și fie la deschiderea școlilor lumânești să asiste. N-ar fi fost schip? N-ar fi fost schimb, doamnă, că n-au ei simțul ăsta. Ei au lichidat 200 de popoare în Rusia de când le-au cucerit. N-au ei simțul ăsta. Nu le trebuim noi ca oameni. Le trebuim ca teritoriu pentru matușca Rusia. Nu le trebuim noi ca oameni. Dacă le trebuiam ca oameni, nu ne sărăceau, nu ne puneau embargouri, nu ne schingeau copiii, nu declarau război la Nistru, nu ne dădeau cel mai scump gaz și mai departe. Deci nu le trebuim noi ca oameni. Ca robi. Eu am impresia că noi singuri nouă nu ne trebuim dacă le permitem așa ceva. Nu putea să la nu pe 21 înainte de 24 să-i dea voie să vii, dar pe 26, pe 25. Da, vă mulțumesc. 804-424-804-422. Alo? Da, alo? Da. Alo? Vă ascult, bună seara. Alo, bună seara. Bună, cu cine vorbim? Ion Chișinău. Da. Domnul Gerasim, că eu vreau să tema asta cu ajutoarele și cu pensia. Mulți oameni se indignați că primesc ca de pildă pensie cu 10 lei mai mult, cu 20, și mă uit la ajutoarele astea din toate direcții, deci guvernul, primăria, pensiune, asta, cum spune, socială asta, deci din toate direcțiile dă ajutor, da? Așa îți primești. Nu știi stânga și faci și dreapta. Îți primești că dacă om are, dacă adunăm toate acestea, toate acestea, acumulăm, și sumă îți primești. De pildă, în mijlociu, primăria dă 600 de lei, da? De la 1500 de lei, de pildă, dacă are ovni pe căldură, doamna Buligă 250, așa. Am o la pensie, la aici care până la 1500 de așa 90 asta, to есть 180 și așa mai departe. Deci și la troleibus 70, deci transport, adică, da? Dacă adunăm toate sumele astea și la de pildă 1400 pensia, da? Și adunăm toate sumele astea, cât primești, socotiți dumneavoastră, tu îți primești 2000 ceva, dar dacă eu am cu, de pildă cu 10 lei mai mult și nu primești niciun ajutor, nu se, multă lume se indignează, zice, ce înseamnă asta? La tăți aici care zice că sărași, pentru și doar atunci noi ne punem să ducem, deci câți ani stași, leafă, contribuții și mai departe, dar din altă parte le dă la aici puturoși, la care nu au muncit. Chiar când v-a sunat o doamnă și a spus că are 1700, a muncit la tichiun, 45 de ani și e bolnavă, și a întrebat, ce ați ridici pensia? Că s-au din septembrie să ridici, că tot la aici puturoși ați ridici, cred că. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Da. Să răspundeți așa, s-a adus doamna Buligă, îndeoște, delicată întrebarea asta, mulți chiar la țară au venit o doamnă și acolo se sfădeau aici care primesc, care, cu aici care nu primesc. Și că las ca să ne ducem noi la alegeri. Da. Ce să vă zic? Deci, dumneavoastră, adunați-a că la 1000, de pildă 1400, eu spus că primești asta, mama dumneavoastră, da? Adunăm-i-a ca domnul primar de 600 de lei, de pildă, da? Cât primești? 2000, da? Nu, mama, nu primi, mama nu primește nimic. Nu, nu-i vorba. Eu de-o pildă, eu n-am împotriva. Nu. Mama nu primește nimic în afară de 250 pe care speră să le primească anul ăsta abia. Eu am de-aia care locuiesc în oraș, de pildă, domnul primar ca la căldură, da? Eu v-am înțeles ideea. Tot, nu depinde că dă doamna Buligă 250, cred că până la ce sumă, eu nu știu, până la ce sumă dă doamna Buligă. Sunt niște calcule, îmi pare că nu este chiar atât de, nu se mai adaugă chiar atât de automat, pentru că ce oferă primarul, deci deja majorează venitul și... Nu până la 2000. Dar doamna Buligă nu poate veni. Eu v-am înțeles ideea. Ideea dumneavoastră este foarte bună și eu cred că s-a ajuns deja la nivelul când guvernul prin acest mecanism a încercat să-i ridice din sărăcie pe cei care au fost, cum să vă zic eu, au fost nedreptățiți. Pentru că o parte din pensionarii noștri primesc pensii calculate după o lege, altă parte din pensionari primesc după altă lege. Și astfel foarte multă lume, mai ales de la țară, a fost discriminată. Și acest mecanism de ajutor social este anume pentru a ridica pe cei care au fost discriminați și care au muncit o viață și s-au ales cu pensii de 400-500 de lei. Acum cred că este timpul ca și noastră să observ, a sesizat foarte bine momentul când ar trebui de avut grijă și de ăștia care au muncit conștiincios, au contribuit la fondul de pensii, au plătit impozitele și acum s-au trezit că primesc de, hai să spun, nu de două ori, dar cu 50% mai puțin decât unul care n-a prea muncit. Cred că cel mai bun lucru este o majorare generală acum a pensiilor. Nu știu cât, cu 7%, cu 10%, dar este un lucru iminent. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Bună seara! Bună seara! Domn Gerasim Aurel de la Soroc. Da, domn Aurel. Doar închideți radio-ul. Ia ca o minut. Rugament pentru toți, ca să nu fie acest ecou și să vă auzim foarte bine, trebuie să închideți sau să faceți sunetul mai mic la minimum atunci când vorbiți. Bună seara! Da! Da! Domn Gerasim, vă ascult. Alaltă seară pe tema cei mai mari rușini care ar fi a Moldovei față de Europa. Adică că Moldova va deveni rușinea Europei. Așa. Da. Da. M-am stăruit să răzbat și cum la urmă când am conectat și am trăit emisiune. Eu, părerea mea, ar fi cei mai mari rușini a Moldovei față de Europa au să fie alegerile, rezultatul alegerilor. Asta și cei mai mari rușini a noastră, după zarva care se trece în țară. Acum, doi la mână, în privința pensiilor. Cândva tot un vorbitor v-a rugat să o invitați pe doamna Buliga la emisiune. Noi, pensionari, prevedem trei categorii de pensionari. Prima categorie, cu stajul de muncă 30, 35, 40 mai mult, care am plătit podohodnii la loc, pensionii, am lucrat pe jer, pe ploaie, pe vânt și așa mai departe. Și dacă avem 1500 pensie, doamna Buliga ne măsoară cu măsură pe toți. A doilea categorie, oamenii cei care au lucrat pentru dânsul, eu am în vedere zidari, ștucături, maleari, fântânari și etc., care au lucrat la sezon și au făcut bani mașcați și au pus bani pe cont, care mă plâng că nu le pot scoate. Iarna stau la sobă, jucau cărți și beau vin, dar noi muncem. Ei acum tot vor pensii. A treia categorie, care de obște, de neam în neamul lor n-au lucrat, n-au dorit să lucreze, nu lucrează nici până în ziua de azi și totuși vor pensii. Majorare a pensiei. Unde nu văd eu aici dreptate. Când o invitați pe doamna Buliga să-i dăm noi întrebări, ori facem grevea foamei înainte la Parlament? Da. Ce facem? Asta nu-i dreptate. Cum așa? Noi, care am adus folos țării, pe jer am lucrat, pe ploaie, pe vânt, podohodnă, pensiune am plătit. Dacă avem mai mult de 1500, nouă nu ne cuvine nimic. La aici, la alți puturoși, la aici, la alți care au băut vin și au jucat cărți iarna, lor trebuie să le mărească. E dreptatea asta? Nu. Nu. Când o invitați pe doamna Buliga? Iau contact chiar luni și văd. Vă rog frumos. Vine dumneavoastră ei sau vine altcineva? Bună seara. Lasă-ne lămurească e unde, de unde așa legi e scoate. Da, vă mulțumesc. O seară bună. Continuăm forma aici la Vocea Basarabiei. Temă liberă. Bună seara. 804-424 804-422 Avem o linie la care este cineva. Bună seara. Alo. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Asta Vera Strășeni. Eu tot sunt de acord cu... Dar să mă iertați că am vorbit așa. Eu știu. De ce ai vorbit puțin? Eu cu pensia asta. Eu nu sunt de acord și face doamna Buliga cu pensia asta. Vă spun ce înstit. Sunt oameni care îmblă cu ziua. Nu vor să lucreze, nu vor să plătească. S-o cutiți la 150 de lei pe zi, mâncare, băutură. Și dă o pensie minimă și când ajunge la pensie, pensie mică. Și dă ajutor social, e de compensație. Dar noi că am activat, suntem într-o stare gravă, am activat până la termen de a ieși la grupa de invaliditate. Nimeni nu mi s-a acordat să îmblă ca deși ca la țigani. Nu unde-i dreptate. Eu sunt de acord. Mama dumneavoastră o activat, sărmana, vai de capul ei lăsat. Noi am activat la Chișinău. Nici acolo condiții nu am, nici aici condiții nu am. Măi, oameni buni, să facem noi poporul ăsta. Așa îl șede la piață, șede să faci bani, mănâncă bie, băietul, scheltuie. Iese la pensie de 500, 600, 800 de cât are. E de ajutor social, e de adăugare la pensie, e de timp de iarnă, e de... Dar păi și eu aș vrut așa. Da. Vă mulțumesc. Sistemul nu este rău, doamnă Vera Șilal. Sistemul se aplică în foarte multe state. Dar există și alte condiții. Condiția unui control foarte și foarte riguros. Nu e vorba doar de acest televizor sau frigider sau astea, că... Bun, astea trebuie omise, cred că. e vorba de un control foarte riguros prin care să se constate dacă acest om are o altă sursă de venit sau nu are altă sursă de venit. Și dacă îl găbjești că el lucrează cu ziua, nu mai primește niciun ajutor social. La noi nu există acest mecanism. Asistenții sociali din state ar trebui să fie cei care să țină la control cum se respectă legea și echitatea. Ei trebuie să spună, doamnă Boligă, lui ăsta nu-i dăm, pentru că ei lucrează cu ziua, ei primesc 200 de, zile, de lei pe zi. Iau venituri. Nu e mecanism. În Germania sau în Statele Unite, te prind imediat, în 3 secunde. Deci, mecanismul de justiție socială a fost pornit, dar nu e dus până la capăt. Controlul ar trebui să fie în primul și în primul rând cel care să-i depisteze pe indivizii care trișează și încălcând legea primesc foarte, foarte, foarte și foarte mulți bani. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă ascult, doamnă, vorbiți. Vreau să spun referitor la pensii. Cine sunteți? Închideți radio-ul. Da, eu unde opriți afară. Se aude radio-ul. Aha. Este o rugăminte pentru ascultătorii noștri care telefonează prima dată sau nou. Gata, l-am închis. La avertisment. Da, acum vă aud foarte bine, doamnă. Da. La Crivulien, la referitor, da? La pensii. Da. Că de pildă eu am ieșit la pensii, că e cu ana urmă. Bun. Noi când trebuie să lucrăm și ne-o dat afară de la lucru, că cum ne-o dat afară de la lucru? Să închideu zăvoadele, păbrile, tăte este ea. Și ne-au socatit, ca cum se spune, ne-au astea. Când să întrăm, dar mă opriți o câțiva ani la lucru, că atunci când trebuie să astea, tătul meu dă de afară. Că nu era de lucru. Dar acum, când trebuie să întrăm, ca când, mă rog, că am de lucru, și când mă întreba câți ani ai, gata, știi, faza 50 de ani, gata, nu-ți prindeți la lucru. Da. Și cum asta vine? Noi suntem și vinovători, oricine e vinovat aici. Statul este vinovat pentru că, dar și dumneavoastră, pentru că n-ați dat în judecată acest stat pentru discriminare. Sunteți, da, poate nu numai eu am pățit. Că există lege care vă apără. Deci dar nimeni nu are drept să vă refuze un serviciu doar pentru că aveți 45 sau 46 sau 56 sau 53 de ani. Nimeni nu are dreptul. În niciodată țară nu se întâmplă lucrul ăsta. Ei nu primeau, spuneau că nu, așa nu ne trebuie, nu ne trebuie la 20 de ani, până la 25, 30 al mult. Adunați 3 refuzuri de astea și dați judecată. Asta da. Este. Acum nu mai are rost, eu să pensie. Acum da, dar este un caz pentru ceilalți. Există lege cu privire la nediscriminarea asta care au criticat-o popii, dar ea nu e făcută numai pentru homosexuali ăștia. Acolo este interzisă discriminarea și la angajarea în muncă a celor care au 50 de ani, 48 de ani și nu sunt primiți. Da, dar vedeți că pe urmă au ieșit cât de multăți erau de ăștia, cum se cheamă, fermieri. Da, da, da. Și nu... Proprietari de pământ. Gospodării sărănești. Astea. Și atâta. Nu știu eu. Eu am ieșit cu pensie mizeră. Dar am lucrat numai într-un loc 23 de ani. Unde ați lucrat? Am lucrat la centru de calcul din Chișinău. Oleu. 23 de ani numai într-un loc. Da. Și am ieșit cu 600 de lei. Așa că acum. Și primiți indemnizație acum? Da, 50 lei. Trăiește. Da, da. Să trăiești cu suma azi de bani. Da, îți plătești, telefon plătești, lumină plătești, gunoi plătești, apă plătești. Da, da. Cu așa întrebare eu. Da, vă mulțumesc. Hai, vă mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră. Nu pot să... Nu pot să vă zic nimic, ar fi în plus. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Domnul care s-a informat despre trei categorii care și cui trebuie, a mai uitat o categorie. La noi mai este o categorie de ofițeri. Ruși, veniți pe mama dracolo, că ei cu Mișău slujeau 20 sau 25 de ani și veneau încă de tineri aici și ocupau câte un post și îți veniți din tătă Rusia cei mari și ei au 5-6 de lei pensii. Ia ca eu nu sunt de acord cu așa ceva. Noi băștinașii, care am activat, de pildă eu în construcție, în prom, stroi, tăti fabricile și uzinile care merg pe lângă dânsle azi și da, sunt privatizate de cineva, sunt făcute de noi 44 de ani, am activat și am ieșit cu 940 de lei pensie. Un rus venit drag, știi de unde el a slujit în armata sovietică și a venit aici și el aici, eu nu știu cine le calculează așa pensii lor, de unde vine toată asta. Dar doamna Buliga, ce pot să vă spun? Voi nu uitați că eu a fost decorat cu cei mai mari distincții a Moldovii, cu Ordinul Republicii, dar la pensii, dacă ai Ordinul Republicii, în lunar primește adăugător 500 lei. Și referindu-mă la întrebarea aceea cu cei mai mari rușini a Moldovei, oricum se mai numește e. Moldova ar putea deveni rușinea Europei. Rușinea Europei. Noi avem rușinea noastră până când. În Europa, dar noi suntem, îmi pare că rușinea Europei. Mai mare rușine e una întras când președintele domnul Timofti o decorat toți corupționarii pe aceeași Buligă și pe același Lupu și pe Plahătniuc și pe Diacu și pe cei mai mari corupționari, bandiți, i-au decorat cu Ordinul Republicii, pentru care merite. Eu nu văd pentru ce merite au fost chipurile că ei că s-au stăruit și noi am iscălit în... Acord de asociere. Acord, da. Asta nu-i meritul lor, domnilor. Asta e meritul oamenilor cei din Europa, că noi am iscălit. Și în oarecare parte e meritul și Ucrainei, că s-a început, am știți chestiunile astea. Și ca să nu pui mâna rușii pe noi, Europa stărui, dar așa, cum spune rus, cerezni magu. Nu-i meritul lor. Și iată unde sunt banii. Aia ăștia oameni la pensie, săraci, dacă ei săraci, n-ar să le ajungă pensia, că îi vai de capul lor, ar să le mai lunar încă 500 pentru Ordinul Republicii, ar să aibă pensie. Ia că asta, mai mare rușinie un antras în viață, când am văzut că toți bandiții sunt decorați cu așa cel mai mare distincția a Moldovii. O seară bună. O seară bună. Luăm următorul apel telefonic. Alo. Alo. Da. Domnul Iasin, bună seara. Bună seara, domnul Teleman, un minut. Domnul Iasin, eu aș vrea să vorbesc despre ajutorul umanitar al Rusiei. El este un ajutor mascat. Au trimis mașini după cadavre, pentru că sunt pline sălile de morgă de cadavre. În aceste mașini, majoritatea sunt semideșarte și este mai mult sare și macaroane. Dar de ce semideșarte? Pentru că înainte de a trece hotarul la Ucraina, au umplut cu armament, pe urmă au trecut, s-a adevărat că au trecut nelegal, fără însoțitor de la Crucea Roșie, adică locul cel gol din automobilele cele a fost umplut cu armament în ultima clipă. Au trecut, le-au adus ajutor militar. Iată care este tactica rușilor. Așa cum au atacat cu armată mascată în Crimea și ajutorul umanitar tot mascat, sub pretextul s-au adus armament la ruși, totul este mascat. Nimic adevăr. Da. Asta e scurt, mai am niște probleme, dar să mai vorbesc și alții. Mulțumesc. O seară bună. O seară bună, domnul Teleman. Luăm următorul. Apel telefonic, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Domnul Arcadie, bună seara. Bună, cu cine vorbim? Alexandru Unghier. Da, domnul Alexandru. Domnul Arcadie, eu o să vorbesc în prezența lui domnul Leancă și ministrul economic, domnul Cantă. Ei vreau să facă bine. Eu așa socot. Asta e părerea mea. Scuzați-mă așa radiospectatorii și dumneavoastră mă scuzați. Ei vreau ca să împăcare. Ei vreau ca să împese. Că ea ca oameni vreau pensie, da? E drept. Toți vreau. Și eu vreau că eu sunt la pensie. Eu de-am trecut între 9-le desiatcă. Așa că tot vreau și eu o pensie mai mare. Dar de unde se deie? De unde se deie că nu-i? Trebuie să ne apropiem. Trebuie unul o lecuțică să, cum spune, să aplece capul și să fie bine. Noi suntem o țară mică, o țară mică, care noi trebuie să trăim cu toți bine. Cu toți, cu toate țările, și cu România, și cu Rusia, și cu Ucraina. Uite și dacă nu-i înțelege ce se face în Ucraina, că nu-i înțelege. Nu vreau unul, unul e tare și altul e mare. Și ea ca din prisina asta străduiesc narodul. Narodul înțelege, ea ca, uite, ușit narodul. Și de asta, ura, și asta nu-i bună, domnul Arcadie, asta nu-i bună, eu așa socotesc, asta e părerea mea. Trebuie să fac un șac, cineva, ca să dea drumul și la producție, să prânească și mierele și una și alta, ca ei ca nume să ridice, să dea și pensii la oameni. Păi ce ascultă, domnul Arcadie. Nu, ce, nu, ce pas să facă Moldova trebuie? Ca... Nu, dar nu șere nimeni de la ăștia care spun că e rău asta, Rusia, că treacă și mari, de la Gimpu, de la cineva. Nu șere nimeni, dar șere de la domnul ăsta Leancă, de la ministrul economic. Crezi că Lazar nici o le-a padat. O le-a padat, el știu ce ar fi toamna. Ce ar fi toamna. Și de tău le-a padat. Scuze-mă, domnul Arcadie, da. Dar eu, asta e părerea mea. Eu respect această părere a dumneavoastră, că este una înțeleaptă, dar ce trebuie să facem noi ca rușii să ne scoate din bargous? Nu trebuie să bajucurim pe nimeni. Nici pe români, alții bajucuresc pe români, alții bajucuresc pe ruși, alții bajucuresc pe ucraineni. Și dumneavoastră credeți că dacă... E ca Ucraina, dacă se da autonomne, cum ne-am dat la găgăuți noi, și le dat la astea două, înțelegi, nu aveți și război, nu aveți și nică, și tot în componența Ucrainei. Dar de ce să le dăi, la urmă? De ce să le dăi? Și lasă trăiască bine, lasă nu se ucidă, lasă să nu ucidă copiii oameni, să nu ucidă femeile, să nu ucidă înțelegeți. Stai, domnule, dar Crimea de ce au luat-o? Hă? Crimea de ce au luat-o? Da, Crimea, oamenii au vrut să ducă, lasă-i să ducă și asta, cum îi spune. Sunteți... Am o democrație. Așa, cu armele în mâini și-au luat și s-au dus. Da, iată cum îi spune. Eu, uite, dar și anul ăștia, nu vreau să... Și anul ăștia, că tu și-a ce-a făcut? S-a făcut Republică, aici acum, ce pot să-i facem? Să ne batem cu dâns. Am încercat să ne batem și ce am făcut. N-am făcut nimic. Așa că cu bine mai degrabă să fie bine. Dacă și unul și altul să așeze la masă și să înțeleagă și să fie bine între popoare, și între oameni. Nu vezi câte ură între oameni. Eu mă uit câte ură între oameni. Pentru ce? Pentru să ne urâm unul pe altul. Cât avem noi de trăit. Da. Aveți perfectă dreptate. N-ar trebui să ne urâm. Mai ales n-ar trebui să ca Rogozin să-i urască pe copiii moldovenilor din Tiraspol și să le închidă școala. Bună seara! Domn Gherasim, bună seara! Numai un minut! Nu și un minut! Ne ascultați, domn Gherasim! Dumnezeu vorbe de 10 ori! Nu-i ascultați, Oleacă! Eu vă fac observații și dumneavoastră! Nu! Ascultați! Nu stăți oameni puturoși, cum a spus domnul și ala! Da, vă mulțumesc! La revedere! Continuă formul. Ea a fost mai multe categorii, nu s-a referit la toți. Alo. Alo, bună seara. Bună. Sunt Ana din Strășeni. Da. Eu sunt de acord cu părerea domnului care a vorbit mai înainte, că o țară liberă și dezvoltată și care vrea să fie o țară democrată ar trebui să fie în prietenie cu toate țările pe împrejur. Fiindcă mulți că rușii au făcut așa, că au făcut invers, dar eu sunt de părere că totuși pe vremea când erau rușii, atunci tineretul avea posibilitate de a-și construi o casă din salariul care îl primeau atunci. Însă noi acum suntem nevoiți să plecăm peste hotare, să lucrăm, cum a spus o doamnă mai înainte, la negru, pentru a face o casă care trebuie tot noi să achităm la stat pentru această casă niște sume imposibil de achitat în țara noastră. Adică nu văd nimic decât sfadă în țara aceasta și hoție. Și referitor la indemnizații și la pensii, tatăl meu a lucrat o viață întreagă, după care a ieșit la pensie, la un an de zile a decedat. Unde s-au dus banii care i-au agrămădit toți anii aceștia pentru pensia lui? În acui buzunar? Nici într-un buzunar, în buzunarul altui pensionar. Da, fiind mama mea rămasă singură și bolnavă la pensie la fel, a cerut un ajutor social și doamna de la ajutorul social a venit să vadă dacă mama are televizor, frigider. Da, are, fiindcă au fost gospodari și au lucrat de o viață. Nu i-au cumpărat acum, când are nevoie de ajutorul acesta lor social, care la fel e mizer. Da. Așa că nu știu cum vom trăi în țara aceasta care vrea în Europa și vrea multă democrație și nu recunoaște rușii și nu știu mai ce. E un haos total. Mă scuzați, seara bună. La revedere, continuăm forumul. Bună seara. Temă liberă. Alo. Alo, vă ascult. Da, bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? Încă o dată. Mihai Chișinău. Da. Alo. Ce s-a întâmplat, domnul Mihai? Alo. Următorul apel. Bună seara. Bărniți. Domnul Arcad, 10 secunde. Da, mă team, nici 10 secunde. La revedere. Dumneavoastră doar știți că nu trebuie să vorbiți. De 3 ori pe zi e prea mult. Bună seara. Alo. Alo. Bună seara, vorbiți. Bună seara. Vă ascult, cu cine vorbim? Iuri. Da. Știu să aș da doamne o replică. Așa ce spune eu că, mă rog, că timpul Uniunii Sovietice avem unde lucra, puteam face o casă. Timpul Uniunii Sovietice, măcar că era până așa, scăpiși, în felul civilizate unde era... până un dolar, cred că erau mai satiri cum nu eram, măcar că era până de șoși plătiți. Și medicina, medicina în țara noastră când era pe degeaba, în țările cele civilizate, unde era cu toate oamenii, erau mai sănătoși. Și nivelul de trai, adică nivelul lor cât era 60-65, dar în țările, mă rog, de ce ies la pensie? La 70, adică cu o vârstă mai mult înaintată, că ei nu s-așa de să obosiți. Așa că dacă noi facem careva, dacă facem careva dintr-o minciună, facem o realitate, măcar să facem careva concluzii. Da, e corect, când văd, când sună la voce, să răspundă niște pilde, și eu, e corect, pe de-o parte, e corect, dar dacă să ne analizez, e o minciună adevărată. Deci ce s-a destramat în Uniunea Sovietică? Nu de atâta de întrai bun. S-a destramat în Uniunea Sovietică de atâta s-a întrebat democrația și oamenii au văzut adevărul și au văzut, s-a deschis granițe și au văzut cum trăiesc țările occidentale și cum trăiesc. De atâta s-a destramat în Uniunea Sovietică. Nu că a fost o viață mai bună, a fost destramat țările cele occidentale, dar nu s-a destramat în Uniunea Sovietică. Da. Bunțeles, îi fac amulea, fac o paralelă între ziua de azi, dar bunțeles că pensia a construit, că în timp de 70 de ani s-a făcut o groapă așa de adâncă, pensia groapa asta s-a astut și s-a astut în, nu în dictatură, dar în democrație, unde trebuie să dai la fiecare cuvânt, să dai dreptate, în alta, accesul, dictatură, poate mai rog de s-a spus, spuneam lui că de aici trebuie să vând la voi, la fiecare, dar nu degeaba spuneam că cel mai greu e să întreții țara în democrație, dar Qatar e mai bun nu există. Da. Da, domnule, vă mulțumesc. Mi-ați amintit un material într-un ziar de la Chișinău. Zeci de milioane de ruși trăiesc într-o mizerie de nedescris în Rusia acum. Zeci de milioane de ruși, din 146 de milioane, trăiesc într-o mizerie de nedescris. Bună seara! Alo? Așa că spuneți, cu rușii a fost mai bine, nu era cu rușii, era cu... Moscova era comunistic gorod, doamnă. Eram atunci, alo? Moscova era toate cele. Pe când în Krasnoyarsk, un coleg de meu jurnalist, deci cumpăra pe cartelă cărnați. Așa că am trăit mai bine atunci pentru că noi munceam atunci pentru, și dacă nu munceam, nu trăiam mai bine. Bună seara! Bună seara! Bună! Domnule Gerasim, asta Alexei, municipiul Chișinău, bunoiește sectorul Râșcani. Da. Eu vreau să vă spun una, că la doamna aceea să-i lămăresc, că asta nu e haos în țară. Asta e un bardac bine organizat. Deci ce se întâmplă cu pensiile este un bardac bine organizat. Asta prima. În America lucrează soțul și soția. Alo? Da. Soțul și soția. Dacă a decedat soția, toată pensia ei trece la soț. Toate acumulările trece la soț. Dacă femeia ți-a întrebat, dar unde s-au dus banii? Banii s-au dus la Diacov, la aceeași buligă. Domnul Alexei, stați-vă liniștesc. În America fiecare pensionar are contul său. Și medicină și la pensii. Da. Dar noi, dumneavoastră, nu aveți contul dumneavoastră nici la medicină. La medicină aveți poliță la pensii. Există un fond general. Și la medicină la fel. Există un fond general în care plătiți. Dacă sunteți sănătos, banii ăștia nu vă rămân dumneavoastră. Este un fel de colhoz. Eu am fost în America și eu am vorbit cu pensionari. Știu cum e situația. Deci, și în alte state. În Israel, trebuie să schimbați sistemul. Trebuie să avem fiecare contul său. Păi asta ar fi bine, domnule Alexei, ar fi perfect să vedeți că vreo milion de oameni, de moldoveni, ar muri de foame la pensie. Pentru că n-ar pune nicio copeic pe contul lor. Dar eu îmi cer scuză. Dacă nici așa, nu e așa, eu îmi cer scuză. Hai, o seară bună. La revedere. Păi eu aveți dreptate. Dacă acum poate e timpul ca fiecare să aibă contul său. Și în medicină, și la pensie. Cum e în Pribaltica, în țările baltice. Ai contul tău în medicină, nu-i polița asta așa generală. Dacă nu te-ai îmbolnăvit niciodată în 20 de ani, banii ăștia nu-i mai vezi. Am contul meu în care se adună acești bani, și acolo, și acolo. Da. Alo. Da. Bună seara. Bună. Eugenia de la Crivlieni. Da. Domnul Arcadie, mi-am spus o întrebare. Eu am primit ajutorul ăsta pentru încălzire o lună de zile, 200 de lei. Când a venit asistența socială acasă, a văzut că am televizor, am folodindic, am mașină de spălat, n-am baie, n-am apă caldă, n-am. Mi s-a tăiat, gata, de-am, nu mai am drept. Eu am primit de asta un răspuns, că a zis că n-am drept de-am da compensație pentru căldură, pentru iarnă. Și a doua întrebare, am făcut documente pe casă să doresc casa la un băiat. Suntem bătrâni, am o bărbat, are 80 de ani, eu am 74, am două fete invalide de gradul 2. Și a venit bătăiu acasă și mi-a pus o grămadă bani. Eu când am făcut casa asta, nimeni mi-a adus cineva o căldare de șamur, o căldare de ciment, ceva, o ceapă, cineva. Mi-a măsurat tot, și în bej, și sobă, și lijancă, și pereți, și viceuri, tot o măsurat. Că nu știu și de unde s-au luat legile astea că să vii să măsoare, tot spui în plată. Și pământul, tot așa de pe deal. M-am pus și am făcut documente și am plătit iară pe 1400 de lei. Și pe casă aici 3500 de lei am plătit covenit bătăiu. Da. Nu știu, este așa lege, ori nu-i lege, ori din capul lor fac ca este, nu știu. Nu, există aceste lege și există aceste taxe fixe. Of, da, nu știu ce să mai facem, nu știu cum să mai zicem, da. Dar deci am primit eu informația asta că n-am drept la căldură, că primesc pensia 900 sau 1007 lei. Și a mea ne dă de 90 de lei la compensație și fetele astea primesc, că a mea le mărit cât 400 de lei pensia, dar ele prin eu câte 290 și a mea le mărit cât 400 de lei primesc. Și de-amă ce suntem bogați, orice suntem de atâta, de-amă nu ne mai dă orice. La revedere, domnule Eugen. Eu sper că să revină această compensație de 250 de lei acum, pentru că plafonul deja este majorat la 1500 de, de lei. Cam atât pentru astăzi, stimați ascultători. Multe sunt nevoile, multe nedreptățile, mari așteptările. Să sperăm însă că lucrurile vor merge spre bine, pentru că spre rău au mers prea mult timp. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.